Ik ben er van! Hebben ze niet, ik zeg hoor je wel. Dan kan ik gewoon naar de vestpunt aan de mijn melk. Vandaag ga je zijn voor je. Ja, dan moet je niet naar God nemen, balen wie de God omdat ze zag en weinig en pet voor je is bij je. Ik word een geestelijke start van je. Falen, kun je leren naar je.